Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició de Country a Radio Estel, el programa que us porta Rafael Corbí, un programa del Club del Country. Des del 1987 al vostre costat i acompanyant-vos sempre setmana rere setmana amb els nostres dos programes, el Club del Country i Country a Radio Estel. Avui comencem escoltant la música d'aquest guanyador en el seu moment d'un dels shows de talents més importants dels Estats Units, el Nashville Star. Això va ser l'any 2006. A través del USA Network. Estem parlant de Christopher Alan Young, conegut musicalment amb el nom de Chris Young, va néixer a Murfreesboro, a Tennessee, el 12 de juny del 1985. Aquest cantant i compositor debutava poc després en el món discogràfic firmant per RCA Nashville el mes d'octubre del 2006 amb l'àlbum homònim anomenat Chris Young. Èxits a les llistes, com per exemple els seus 5 números 1 consecutius el 2009 i fins al 2011 amb senzills dels àlbums de Man I Want To Be o el Neon. Sembla que darrerament ha tornat a agafar el camí dels èxits i ho ha fet amb els seus darrers àlbums, el I'm Coming Over i també el Losing Sleep. Avui precisament recordarem aquest darrer àlbum que es va publicar, el Losing Sleep, el 20 d'octubre de 2017, també amb RCA Nashville. Hanging On és un dels senzills número 35 a les llistes americanes. Can't get past those blue eyes shining, they keep drawing me into you, got me falling off track. You get me like that. Yeah, I'm hanging on, hanging on to every word you say, every move you make. I'm hanging on, hanging on, wondering what's up next, girl. Every smile coming off of your sweet lips, yeah, that makes me wanna stay here. No, this ain't a one night, one time thing. You always light me up like a flame, and it's clear every time you're near. Yeah, I'm hanging on, hanging on to every word you say, every move you make. I'm hanging on. I'm hanging on. Temes, el segon senzill extret d'aquest àlbum de Chris Young, aquest Hanging On, senzill extret en 2018 i que per això encara no ha arribat al lloc més alt de les llistes que podria aspirar, número 35 de moment el US Hot Country, número 1 a les llistes del US Country Airplay, el seu primer senzill d'aquest disc, amb més de 200.000 unitats venudes d'aquest Losing Sleep, que és el que escoltem ara mateix. I can handle every single curve, you know that I love you, let me show you. Oh, oh, oh. sheets. Yeah, we're winning, we're losing, when we're losing sleep. When it's this good, don't you know? We don't need to dream at all, baby. So fall into me, let me breathe the air you breathe. I can take you anywhere you wanna be. When it comes to us, every single touch is something special. We're wrapped up in those sheets. Yeah, we're winning, but we're losing when we're losing sleep. Són els dos senzills oficials d'aquest àlbum de Chris Young, que avui estem recordant, repassant amb els nostres oients, aquest Losing Sleep, àlbum de 2017, d'octubre de 2017, i que ens ha conduït aquests dos senzills editats, el número 1, Losing Sleep, que acabem d'escoltar, i del senzill actual, Hanging On. Dues cançons més, formant part d'aquest disc, han vist també la llum a les llistes, però com no senzills oficials. El US Hot Country, aquest tema que escoltarem ara, que es diu Where I Go When I Drink, va arribar al número 45. There's a bar stool downtown with my name on it. There's a party crowd promising a good time, but I ain't going. Used to be I'd be there throwing a couple down, but now one leads to two, and two leads to four, and before I know it I'm thinking about standing at the end of the drive, your taillights fading into the night, screaming your name in the pouring down rain, watching you leave us behind. So I don't go out on the town, all the whiskey I had I poured out. My heart needs time to get over you and me, and that's where I go when I drink. Sometimes I feel like I could have a few, but I know better, your memory's no quitter, and every time I do, I'm standing at the end of the drive, your taillights fading into the night, screaming your name in the pouring down rain, watching you leave us behind. So I don't go out on the town, all the whiskey I had I poured out. My heart needs time to get over you and me, and that's where I go when I drink one drop. You flood my mind like a river. Standing at the end of the drive, Your taillights fading into the night, screaming your name in the pouring down rain, watching you leave us behind. So I don't go out on the town. All the whiskey I had, I poured out. My heart needs time to get over you and me, and that's where I go when I drink. When I drink, that's where I go. When I drink. Aquesta és la cançó que es portava, Where I Go When I Drink, una cançó que va agradar prou a les emissores de ràdio per posar-la a través del US Hot Country, també a través de les descàrregues digitals. I una altra de les peces que es pot trobar en algunes edicions d'aquest àlbum com un bonus track, però que pertany a l'àlbum de la cantant, de la jove vocalista anomenada Kane Brown, també una de interessantíssima cantant i compositora de Northwest Georgia, de Chattanooga, Tennessee, on va néixer el 1993. Ens va portar a través del seu àlbum que va editar al finals de desembre de 2016, també a través de RCA Nashville, número 1 d'àlbums al US Country. Aquest tema que va sortir també a causa de que va agradar moltíssim tant a les emissores com sobretot a les descàrregues digitals, amb unes 10.000 descàrregues en una setmana d'aquesta cançó, aquest duet amb Chris Young. Setting the Night on Fire es diu el tema que també escoltem amb el programa d'avui. The weekend, so we ain't, and we know where the cows don't go. These 40-inch tires seem enough pavement, so we're taking them on red dirt place somewhere off-road. You won't find us at no bar. Serenade. Estem amb el nostre espai de bona música country i ara mateix escoltem a Gretchen Peters des de l'àlbum de 2018 Sad Songs Make Me Happy. Escoltem aquest bonus track de l'àlbum Blackbirds del 2015 Independence Day. Well, she seemed all right by dawn's early light, though she looked a little worried and weak. She tried to pretend he wasn't drinking again, but Daddy left the proof on her cheek. I was only 8 years old that summer, and I always seemed to be in the way. So I took myself down to the fair in town on Independence Day. Around in a small, small town, they said he was a dangerous man. Mama was proud and she stood her ground, but she knew she was on the losing end. Some folks whispered and some just talked, but everybody looked the other way. When time ran out, there was no one about on Independence Day. Let freedom ring, let the white dove sing, let the whole world know that today is a day. Time that the firemen come, they put out the flames, took down some names, sent me to the county home. And I ain't saying it's right or it's wrong, but maybe it's the only way. You talk about your revolution, it's Independence Day. Let freedom ring, let the white dove sing, let the whole world know that today is a day. Una de les més grans compositores de sempre, les seves cançons han estat interpretades per multitud d'excepcionals artistes que les han portat a l'estrellat, com aquesta cançó, aquest Independence Day, Martina McBride, però també Etta James, Trisha Yearwood, Patti Loveless, George Strait, Anne Murray, Shania Twain, Neil Diamond, i a més va compondre cançons al costat de Bryan Adams. Ella és Gretchen Peters, nascuda el 14 de novembre del 1957 a Bronxville, a Nova York, a l'estat de Nova York. York. Country folk americana és tot el que ens aporta, a part d'un excepcional intèrpret de guitarra i de piano. Va debutar amb el seu primer àlbum, The Secret of Life, un tema que després també interpretaria, versionaria Faith Hill, anys després, el 1996. Àlbums magnífics, fins a arribar amb aquest disc que estem escoltant ara mateix, que és, de fet, un retrospectiu, Sad Songs That Make Me Happy, publicat a 2018 i que inclou algunes de les seves bones peces d'àlbums com el Burnt Tons and Offerings, del Blackbirds, de l'Alicon o del Cruel Wall, per exemple, o peces no realitzades anteriorment, com són les dues properes que escoltarem. Després d'aquest Independence Day sentirem a Gretchen Peters amb The Answer i també amb The Cruel Mother. Dressing up for church on Sunday and taking it all in. I believe in shooting star wishes and doing the dishes and bare feet to the radio. I believe in parking lot Ferris wheels, ice cream and high heels, holding hands in the dark. I believe in a fresh coat of paint, in the passing of time, in the falling of rain. I believe in the kindness of strangers, and that compassion will take us the rest of the way. I believe in the wisdom of the heart, and that laughter and tears are just a breath apart. I believe that God does exist, and that it's never over, except was a lady near the town, low, so low and so lonely. She walked all night and all around, down in the green woods of ivy. She leaned down in the green woods of ivy. down in the green woods of ivy. She buried them under the marble stone, low, so low and so lonely. Then she turned and went on home, down. As she walked out one moonlit night, low, so low and so lonely, she saw two babes all dressed in white, down in the green woods of ivy. Oh, babes, oh, babes. Dressed us in our own heart's blood, down in the green woods of ivy. You wiped your penknife on your shoe, low and so lonely. The more down in the green woods of ivy, you buried us under the marble stone, low, so low and so lonely. You turned and went a maiden home, down la música que ens ha acompanyat, la música de Gretchen Peters, amb aquestes cançons, dues d'elles no realitzades, un disc molt intimista, una veu extraordinària, una composició magnífica, un disc lent, tranquil, molt relaxat aquest, en el qual s'inclouen aquestes versions bàsicament acompanyades del seu piano. The Answer, The Cruel Mother, dues cançons mai no realitzades, tot i que es trobaven també amb The Essential, que es va publicar anys enrere, el 2016, en bona part de la seva música. Gretchen Peters ens ha acompanyat i ara ho farà Craig Duncan amb un grup d'acompanyament que, atenció, porten un nom com The Appalachian Orchestra. Això sempre és sinònim de bona música, animada almenys, de les muntanyes Apalatxes. Why Do Fools Fall in Love? Ens arriba amb aquest 2018 la cançó d'aquest àlbum de memòries Smoky Mountain 50s. parell de peces que escoltem d'aquest àlbum d'un dels més grans instrumentistes que hi ha hagut, que hi ha en el món de la música country. Ell ha estat gairebé present en 90 dels grans àlbums de la història de la música, amb vendes de més de 5 milions de còpies. Ha produït nombrosos enregistraments i és un dels millors intèrprets que hi ha hagut de violí en la història. De fet, forma part del North American Fiddles Hall of Fame. Les seves cançons, la seva música, la seva presència és importantíssima en multitud d'àlbums. Craig Duncan s'ha animat al costat dels Appalachian Orchestra, ha editat aquest Smoky Mountain 50s aquest 2018. Peces com aquest Why Do Fools Fall in Love o altres de conegudíssimes com el Bye Bye Love, The Great Pretender, All I Have to Do is Dream, La Bamba, tenen veu, tenen presència, tenen música, millor dit, amb aquest disc. Com per exemple aquest Blueberry Hill. Doncs sí, seguim endavant, estem amb la companyia excepcional del Club del Country, amb totes les seves cançons, tota la seva música, tots els seus grans èxits, i ara un altre dels àlbums que aquest en 2018 ha vist la llum és un recopilatori d'un dels grans músics dels principis del country, del rock and roll, William Marvin Walker, es deia Billy Walker, nascut el 14 de gener de 1929 a Ralls, a Texas, va morir a Alabama el 2006. El seu sobrenom era The Tall Texan. Més de 60 anys de carrera i 30 grans cançons a les llistes americanes d'èxits. Peces com, per exemple, una tan famosa com aquesta, Charlie's Shoes, una de les millors de la seva carrera artística. I'd like to be in Charlie's Shoes, That's what I always said. 'Cause he had you and everything tied with a golden thread. Then Charlie left and went away, and when I got the news, it wasn't long till I was walking round in Charlie's shoes. Now I'm wearing out the shoes that Charlie wore, walking back and forth across the floor. The troubles that drove him away, I've got for company. These nights in Charlie's shoes are killing me. The greener grass that turned my head so swiftly did turn brown, 'cause every little dream I built, she's always tearing down. I never knew old Charlie's shoes could have so many tacks of disappointing sorrows, and I wish he had them back. 'Cause I'm wearing out the shoes that Charlie wore, walking back and forth across the floor. The troubles that drove him away, I've got for company. These nights in Charlie's shoes are killing me. Excel·lent aquesta cançó, aquest Charlie Shoes, el seu únic número 1 de la seva carrera artística, que va tenir lloc l'any 1962. Ell va debutar l'any 1954 amb aquest número 8, la cançó anomenada Thank You for Calling. Yes, this is me. Oh darling, what a surprise. It's been so long, why there's tears in my eyes. When will you be here? What time? Not coming, I see. Oh, I see. Well, I hope you be happy. Well, thank you, I'll try. Thank you for calling. Goodbye. My party is gone, but I'll always love her, I guess till I die. Thank you for calling. Goodbye. És temps de country amb Rafael Corbí. I get scared, but I still roll the dice. I'm soft, but if you stick around, you soon find out I'm not. When it comes to loving me, you've only got one shot. If we get too close, somebody could get burned. And if it's me, I'll do it on my terms. I don't need your permission. I don't need your blessing. Un excel·lent i jove vocalista que va debutar amb un àlbum l'any 2011 anomenat Pieces of Me, és música country, excel·lent des d'Austràlia, nascuda el 6 de desembre de 1986 a Port Macquarie, a New South Wales, Austràlia, tot i que ella es va criar a Tamworth. Elise Simmons va debutar amb aquell àlbum, com dèiem, el 2011, el 2013 va extreure l'àlbum Believe i el 2017 el More Than Meets the Eye, del qual s'extreuen les cançons que en el programa d'avui escoltem, com per exemple Lonely in My Terms o aquest Defeated, que va ser el primer senzill. We won't be defeated, no, no. Excel·lent, aquesta vocalista, aquesta artista que ens acompanya en la recta final del nostre programa. Més de 7 nominacions als premis de la música country d'Austràlia. Va rebre'n moltes el 2017 a través d'aquest àlbum i dels seus anteriors treballs discogràfics, i va guanyar el títol de millor artista femenina de l'any als premis independents d'Austràlia de música country el 2014 i també el 2015. Un excel·lent cantant que avui ens ha acompanyat. Estem, com hem dit, a la recta final d'aquest programa del Club del Country, que sempre us desitjo que us hagi agradat, que hàgiu estat a gust al nostre costat i que ens vulgueu tornar a escoltar amb aquestes cançons. Recordeu la nostra adreça, www.clubdelcountry.com, i l'adreça que us tenim aquí a clubdelcountry@radiostel.cat. Serà fins la propera ocasió. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Us deixo una darrera cançó d'aquest disc, de la Lace Simmons, aquest More Than Meets the Eye. És concretament el tercer senzill que sortia, anomenat Anchor. A reveure i fins la propera. I'll be the shelter in the storm for you, the umbrella bringing comfort to you. When the water's high and we can't see, I'll be there until the sky turns blue. I'll be your anchor when the waves get rough. Fill your sails when you have had enough. When you forget remembering to be tough, I'll cover you. There's an answer behind it. I'll be the blanket.